الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الثياب البيض للكفن باب دغه بیان د دې کې کفن لپاره سپینې جامې او سپینې کپړې مستحب دي مسلمان لري سپینې جوړه کې کفن ورکړي شي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض سحوليه يا سحوليه من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه عائشة رضی اللہ عنہا ویچ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام لکفن ورکڑ شویو فدریو یمنی جامو کے چراسکن رنگ والوی او سحولی وی منصوب وی سحول یو کلو فیمن کشی آل تب داسکن جامی جوری دی سحولی جامی وی من کرس فن دمالو چنا او په دغه دریو کپرو کې قمیص نو او پټکی نو په دې خبره باندې د احناف او د شوافع اتفاق دی دارنګ د حنابلو چې د نارینه کفن د درې کپړې وي درې څادرونه وي خو اختلاف په دې کې دی د احناف او د شوافع چې په دې دریو کپړو کې به قمیص وي که نه د قمیص مطلب دا چې منځ کې ور له غاړه سوری کړي او د لمنې په شکل باندې یو شا طرف له شي او بل مخې طرف له نو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د دې حدیث نه استدلال کوي چې کپړې بدری وي او په هغه کې به قمیص نه وي بلکې دریو کپړو کې به میت او مرده روان غاړه دی شي اول به یو کپړه کې دي بیا دویمه بیا دریمه او پرې کې روان غاړي او احناف وی چې نه پرې کې به قمیص وي ځکه موطا کې امام مالک رحمت الله علیه په صحیح سند باندې اثر د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ذکر کړي چې المیت یقمص ویؤذر ویلف بالثوب الثالث د میت د پاره بدری کپړې وي یو به قمیص وي دویم به دغه ازار او لنګ وي او په درېمه جوړه او کپړه کې به دی رانغاړلی شي خو دا کوم قمیص چې احناف ذکر کوي عام قمیص ته نه مراد نه دی لکه ژوندی چې شی چې د هغې ځان د لستوڼي وي او ګنډلی شوی وي مراد ته نه هغه قمیص دی چې د هغې لستوڼي مستوڼي نه صرف کپړه اوږده کېږي او په دې منځ کې ورله د دې غاړې او مرۍ لپاره یو سوری وکړي نو په دې سوري کې د دل اثر را بار کی باقی د دې کپړې سي سره د لاندې راشي او سي مخې لراشي قمیص په شکل باندې اصلي قمیص ته نه مراد چې پاغي کې دي لستوني مستوني علماء احناف وي کفن په دریو کپړو کې وي یو له لفافه وي دویم له ازار او دریم له قمیص لفافه د ټولو نه مخکې د کټ د پاسه به اوږد څادر واچي چې د مردا او د میت د جسم د اندازې نه اوږد وي چې خپو طرف لم غوټه ورکول شي او سر طرف لم د هغې د پاسه به بیا ازار کېني او بیا به قمیص وي او د زنانه د پاره به پنځه کپړې وي درې عمدغه شوې لفافه ازار او قمیص خو دوه به د هغې سیوا وي یو له خمار وي چې په هغې سره د دې مخ او سر به پټول شي او پینزم لخیر قوائی چه ده سینون ترنامی پوری پری باندی با یو کپڑا اچولشی تا دا اختلاف د احناف او د شوافیعو صرف په افضلیت کې دی. کچا په دریو کپړو کې دغه شانتی او میت روان غوښتل او احناف هم ورل جایز وي، او کچا د قمیص په شکل باندې کپړه میت لپاره خان کې ورته نو شوافیعو دې لجایز وي. او بیا اهل علم او خاص تر احناف ذکر کړي چې کفن دې قسمونه دی، یو له کفد السنه وي، د سنت طریقې مطابق وي مسنون کفن، نو هغه د نارینه لپاره درې کپړې دي او د زنانه لپاره پنځه، او دویم لکفن الکفایه وي چې څومره دی عمر ته بس هغه اندازه باندې ورکې دوه صادرونه دي لکه روایت روایتو کې براشي، یو صادر دی او بل لکفن الضروره چې په هغې باندې د میت عورت پټ کړی شي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد باب الكفن في ثوبين باب د په بیان د دې کې چې په دوو کپړو کې کفن ورکول. مخکې باب کې چې کوم دې ذکر کړل او تاسو وضاحت واورېدو، نو هغه په وجوب باندې نه دي حمل، بلکې بنا بر ضرورت په دوو جوړو جامو کې میت کفن کولې شي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفه يوصلي فعرفه ولا ميدان عرفات اذ وقع عن راحلته زيد خلي سور لين رهو غرزيدو فوقسته ما نال كثرت عنقه سور لين ورل راسك ماسكو او قال فاوقسته يا اوقسته ويلي دوار يوم معنانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحابي بارك النبي الاسلام وكم جهاله احرام کی اس پر لئی ترا پر و تو عمر شو يغسلوه بماء وسدر غسل ور کید له کوبو او د بیر په پاو باندې وکفنوه فی ثوبین او په دوو صادرونو کې کفن ور کوي. احرام جکم دو صادرونه دی، یو نه چلنګواله او بل د صادر په شان ځان نراته او کړه دې کې کفن ورکړي. ولا تحنثوه ولا تحمروا راسه خوشوي ورلملګوي سر ورلم پټوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فرز قیامت کې را پورته کیږي نو دیبه محرم وي تلبيه بوي لبيك اللهم لبيك بوي. محرم چې په حالت د احرام کې منشي مدله به د احرام په غدو صادرونو کې کفن ورکول شي، خوشبوی به پنه شي لګولې سر به نشي پټول. د جمهور اهل علم مذهب دی، امام احمد، امام شافعی، اهل الظواهر، اسحاق ابن راهویا او اصحاب الحديث، دا حدیث دلی د فار دلیل نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د محرم بارکه وي چې دوه صادرونو کې کفن ورکړي، خوشبوی ولا ملګوي سر یې پټوي. احناف او مالکیه وی چې په مرګ سره د هغه احرام ختم شو، فاری کې انقطاع راغه. دا حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دا مات ابن آدم انقطع عمله، یعنی آدم چې مرشو بس عملی ختم شو او دا نیک عمل سلسله بند شو، مگر که صدقه جاریه کړی وي یا علم خلق له خولی چې فاری خلق फायदा اخلي، او یعنی ک اولاد یې ور لدواګان چې د غدری صرف باقی دی نور عمل کې انقطاع راغه او بس احرام ختم شو. دارنګ احناف او مالکی استدلال کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د اثر نه کوم چې امام مالک په موطا کې په صحیح سند ذکر کړی چې د رضوی واقد ابن عبد الله په حالت د احرام کې په جحفه کې وفات شو، مړ شو وی وخمر راسه او وجهه وقال لولا ان حرم لطيبناه. ابن عمر صاحب د خپل بچی چې کوم حالت د احرام کې مړو کفن ورکړو او فاری کی ور لسرم پټ کړو مخې مر ل پټ کړو او به فرمایلی کوم په حالت د احرام کې نه وې خوشبو یې مون په باندې لګولې وې خوشبو یې څنګه نه لګو چې مون محرمې نه یو. مالکی او احناف دغه نه استدلال کوي او دا کوم حدیث چې په باب تراغله د حمل کړل په خصوصیت د مستور سړي باندې صحیح خبر راځي چې په خصوصیت باندې څه دلیل نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال افعال را د ټول امت د پاره تر کومه پوری چې صحیح نص نوی راغله په خصوصیت باندې. باب الحنوت للميت باب دی په بیان د خوشبوئی کې د مړي لپاره حنوت ویل کې دی چې خوشبوئی نه د ودري کې څه خوشبوئی دراجمه کې او په مړي واچولې چې خپل بون کې دي دا مستحب عمل دی. حالت احرام کې چې غفاد نو ولا به خوشبوئی نه لګي او باقی ميت له خوشبوئی نه ګول دا مستحب عمل دی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته نتخرك ذا لرا لإقعاص ما نادى يا قصع ما نادى فأقصعته يا فأقعصته قتلته سريعا فتلوار سره مرکو مطلب دا چخنی کو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم باب دي بيان دي كي المحرم لبسنگ كفن ورکو لشي مخي حديث كي وضاحت اسي دي بدو صادرون كي بكفن سر به نه پټي او خوشبوئی به ورلنه لګي. اختلاف په مسله کې ذکر شو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقصه بعيره یو قصو یو صحابي لا داغه اوخ داسټ مات کړو راغور زیدلو دسته مات شوو ورحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم محمد نبي الاسلام سره او دا قص په حالت د احرام کې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا خشبير لما لغوي ولا تخمروا رأسه سرور لما فتوي فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا فرز قيامت به الله فدا سهالت كلا فرتكي چره بسلبية وي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته يوسري وي النبي عليه السلام صرف ميدان عرفات كدار في فرزبان ولا نذكر لين رو غرزيد. قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته. أيوب لفظ وقص ذكر كلاك سفي بعد شو او عمر لفظ د اقعصته ذکر کړه چې په تلوار سره دی اوجلو. فما تفقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب ولا تحنثوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه. قال ايوب يلبي وقال عمر ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص. باب دغه بیان د دې کې چې په ګنڈلي او نا ګنڈلي قمیص کې کفن ورکول او چاله چې کفن ورکړي چې بغیر د قمیص نه دا ټول خبره جایز دي. په ګنڈلي قمیص کې چاله کفن ورکو یا په نا ګنڈلي کې یا بغیر د قمیص نه کفن ورکو په عامه کپڑا کې روان غاړلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول شكل مرش جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ندد زويه جديد القدر صحابي عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول النبي عليه السلام نراغله. فقال نويل اعطني قميصك اكفنه فيه. تاسو مالا اخفل قميص راكي شفلار لمكا في كفن ورسم وصل عليه واستغفر له دماء فلار بانده ومزد جنازيك وي او بخن بور لغواني. فاعطاه قميصه نبي صلى الله عليه وسلم دل اخفل قميص ورکلو. دي روايات كي نبي صلى الله عليه وسلم اخفل قميص ورکلو. رسول جابر رضي الله عنه روايات كي نبی کریم صلی الله علیه و سلم راغله خپل قمیص دل ورکړو دی په لحد کې خپل شو دا غینه پس رويستو توکانی تو ټکره پلاړو غړکو او نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل قمیص ورکو هغه ورله کفن کو. ظاهرا خو تعارض د دوه حدیثونو کې جواب دار فاعطاه قميصه ده سره د قميص ورکول وعده کړي وا چې زه درځم قميص بخپل در کم در بړم نوادی له مجازن ورکول ویلینی کما وعده ور سره کړي ور داغې نه تعبیر په اعطاء سره کړي نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قميص دی رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی مسلول لو له ورکول نو باندې شارحین ذکر کړی دا دی لپاره چې زوی دلیل القدر صحابی دی مثلا غزو جوړ شي دا خیال او لحاظ کول ذکر ور لقميص ورکوغه مطالبه کړي وا او یادا چې نور خلق پدی باندې اسلام لرامایل شي نبی صلی الله علیه و سلم نه پته و چې ما قميص بل څه فائدہ نه ورکړي او چې نور خلق بدنه عبرت واخلي چې نبی صلی الله علیه و سلم له ضرر او تکلیف ورسره او الله پیغمبر ورسره سمه د نرمۍ او شفقت معامله کوي بیا شارحین ذکر کوي چې اسلم من الخزرج الف لما راوه يطلب الاستشفاء بثوبه صلی الله علیه و سلم د خزرج د دې قبیلې نه 1000 کسان تقریبا مسلمان کیږي او ور د نبی صلی الله علیه و سلم رسول عمر ظلمونه زیات کړی ایذا او تکلیف ور رسول اوس د اغې په قمیص باندې د استشفاع طلب کوي چې تقریبا د مالګنی بچاو ملاو شي نور خلق د اسلام لار خلاو شو ځکه قمیص ور کړو او اکثر اهل علم داوي چې دا قمیص د دې وجه نه ور کړو چې بدر کې کله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر عباس رضی الله عنه په قیدیانو کې راوستې کله دنګ لوړ سره یو هغه باندې د بل چا کمیس نه برابرې دونه دی عبد الله ابن ابي بن سلول خپل قمیص ورکړا یو د تر هغه احسان او بدله ور له نبی اسلام کوولا فقال اذني اصلي عليه نبی الصلاۃ والسلام ویلو وما لبي اتخبر راكا نموز ده جنازي بفي اوكم آذيني اصلي عليه فبعد نصطور في الاغلي فياسر آذيني اصلي عليه فآذنه نده نبي الاسلام لخبر ورکره اذا جنازي خيمه ده ده ظاهرا خدزان لمسلمان عبد الله بن ابي بن سلول فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر قالت نبي الاسلام اراده کرو وشد جنازي مسكوك نراه عمر رضي الله عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجامون راح عمر رضی اللہ عنہ ورلوی علیس اللہ نهاک ان تصلی علی المنافقین آیاتاسو اللہ منکڑی نیچی پا منافقانو بمزنکوی قال انا بین خیرتینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ لویلیو مالا اختیار دے فمن دے جو خبرو کی کموز ورلک کموز دے جنازی پی کوم او کنکوم مالا اللہ اختیار را کرے او فرمائی دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم فتبخنا غواري دين را وتبخنا ورلنا غواري ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فتبخنا غواري دين او يا كرتا يا او يا نسيوا لفظ 70 لكفرت بفار راضي او يا يا فلكل فيري ورلا بخنا غواري فهرجز الله بخنا ليلنا في فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موز جنازي كدو عمر رضي الله عنه لويل جستاد غيرت او جذبات خبري زواد رحمت خبري دي فنزلت نبی علیہ السلام چې واپس راته د آیات په نازل شویو دا د موافقات د عمر رضی الله عنه نه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره خامخ مجد جنازې مکو په یوتن باندې لا تصلي مجد جنازې مکو په یوتن باندې د دنیا چې مړ شي همیشه او مودې دغه په قبر باندې د دعا د فاره نو ابتدا کې اختیار او بیا ور له اټل حکم شو موز د جنازي په فن کې هميشه د پاره او نبي قبر سره د دعا د پاره او دريږي او به قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما دفن نبي عليه السلام راغلو عبد الله بن ابي بن سلول لقد داغنه چې دفن کړه شوو لحد لو وخته شوو فاخرجه رئيسه فنفث فيه من ريقه نبي عليه السلام په خپل لاړه مزلوي چې خړې وي والبسه قميصه وخل قميص ورلا ورغندلو نو ميت لا څنګهندل شو قميص ورواچولو په دې کې فحرج نشتا او عامه کپله کې دغه کفن ورکو نو دام سنت دغه سمخت روايات کې ذکر کول باب الكفن بغير قميص باب د بیان دی کې بغیر د قمیص نه کفن ورکول. د قمیص نه مراد هغه قمیص چې علماء احناف ور لقمیص وایي، په کپړه کې من څه سوره وکړو او په هغه کې د مې تروي څه دی غاړه کړی ولا واچول، د کپړې یو طرف کته شي او برا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قفل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اصواب سحول قرصف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر صادرونو کې چې سحولی صادرونو کوم چې یمن کې جوړېدل د مالکونا د مالک په سحولی کپړو کې ورلا کفن ورکړا شوی، لیس فی قمیص ولا عمامه تاریخ قمیص او عمامه نوا. وخت ذکر فل چې جمهور علما وایي چې میت فقاره نارینه لپاره بدرې کپړې وی کفن. او امام مالک رحمت الله علیه چې څنګه کپړې وی یو پاری کې امامه دا دوه لفافی دي، دوه لفافی وی غټ صادرونه به ورولې او یو بل هغه لپاره پټکی وی، څلورم به ازار وی او پنځم به قمیص وی. دا امام مالک مذهب ده. ليس فيها قميص ولا عمامه په طریق قميص او عمامه نو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اصواب ليس فيها قميص ولا عمامه. قال ابو عبد الله امام بخاري ابو نعيم لا يقول ثلاثه، وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثه. فجمع استاذ ابو نعيم تفضل روايه لفظ ثلاثه ما ذكر ثلاثه، او عبد الله ابن ولید چې دا روایت نقل کوي د سفیان نه، په کې سفیان ثوری لفظ د ثلاثه ذکر کړی. ادریو کپړو کې نبی صلی الله علیه وسلم له کفن ورکړ شو، خو په کې قمیص او عمامه نه و. باب الکفن بلا عمامه، باب د بیان دی چې بغیر د پټکینه نارینه له کفن ورکول. جمهور اهل علم بنی زمان په کفن کې امامه او پټکی نشته. امام مالک رحمت الله علیه دې قائل دی د کفن او کفن امام مالک بنی زمان کې نه دي، قمیص امامه دارنګ ایزار او دو لفافه. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض صحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. مخکین دا حدیث ذکر شو. باب الکفن من جميع المال، باب د بیان د دې کې چې ټول مال نه کفن استې شي، دا نه چې د صرف د خلص نه کفن ورته. لکه دا امام طاووس نه نقل دي، دا رنګ د سعید بن المسیب رحمهم الله نه غوي چې ټول مال نه بادا کیږي او ټول مال نه بني. مطلب دې سره د مطلب باب دا دی چې کفن احراجات به مهیت د ټول مال نه پوره کول شي، دا نه چې اول به وصیت وغیرہ جاری کړو دا غوښتل وروسته بیا کفن ورکړي. اصل کې یو سره چې وفات شي نو د مهیت د طریقې سره بدریو خبرو ترتیب وار تعلق دی، لکه تاسو په میراث کې سراجی کې ویلي دي اول تجهیز او تکفین نه چې مهیت د کفن دفن انتظام وکړي، بیا دویم نمبر قضاء الدیون چې قرضونه ادا کړی شي، او دریم نمبر بیا تنفیذ الوصیت چې دا وصیت نافذ کړی شي، چې د ثلث یا د ثلث نه کم کوم وصیت کړی هغه جاری کړی شي، او څلورم نمبر بیا په وارثانو باندې د میراث تقسیم کړی شي. ذوی الفروض لو ورکړی شي بیا چې دا غوښنه کم پاتې دي نو عصابات ولا. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دینار وإذا خبر اشد كفن اخراجات من مريض بطول دمار نه پر رسول شي، دا قول عطاء بن ابي رباح د امام دارمي موصولا ذکر کړه. دارنګ د زهري د عمرو بن دينار او د قتاده وقال عمرو بن دينار، عمرو بن دينار بداسي الحنوت من جميع المال، ميت لکه کوم خوشبوئی لګول شي نو دا بم د طول دمال د طول مال نه وي. په طریقي طول مال املاړو نو خیر ده، تلګ مال کنا پاتې شوی صرف کفن پکېږي، صرف خوشبوئی پکېږي ودي شي. وقال ابراهيم يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصيه. ابراهيم نخعبوي ابتداء په کفن باندې کېږي چې مال نه به کفن ورکول شي، ثم بالدين بیا به د قرضونه ادا کول شي او بیا به وصیت پوره کول شي. وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن. سفيان ثوري رحمت الله عليه بوي چې د قبر او د غسل مزدورین په کفن کې شامل ده. ته مسلمانان نه چایو ول خیراتي قبر وکني بلکې مزدورانو له ضرورت راغې او عام خلک ور لکفن ناخلی او په پیسو ور لکفن واغسته شو ندام پکې شامل دي چې د مال نه وي. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابيه قال اتي عبد الرحمن بن عوف يوما لطعام. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوزل رجوان ما خام ولا رجمات يطعام مخلي في الشهر ولا الشهر. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه ذان تروي سوچ يقول قتل مصعب بن عمر وكان خيرا مني. حضور مصعب بن عمر رضي الله عنه شهيد شو او زمان وراه. دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تعجزی و توازو پتور باندی وی ورن مرتبه دا عبد الرحمن ابن عوف دا غلو چطر زکا عبد الرحمن ابن عوف دا فعشرو مبشرو کده حلم یوجد له ما یکفنو بیه الا بردتون. تو دا غلو کفن دا پارا نو موجود مگر یو سادر دیکی آوا کفن الکفایہ ذکر کی گی تدری سادرون نشتا دوام نشتا فیوکن کفن ورکو لیشه. وقتل حمزه ورجل اخر خير مني. حمزه رضي الله عنه يا بلك الصغر او زمانا نوغه شهيد شو او فلم يوجد له الا ما يكفن فيه الا برده. ديو كفن ديو صادر نه بغیر بل سنو پاره کی کفن ورکړی شه. لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. تو دي اريكم اسنه موږ له موږ د نیکو اعمال او خوشاله یو بدلې په دې دنیوي ژوند کې راکړې شي. ثم جعل يبكي يا شروشو جړلې جړلې تر دې چې خادم او نوکر راغله د مخې له هغه طعام پورته کړو روجم نو ما تکړې. اگر اوس روایت کې راځي باب اذا لم يوجد الا صوم واحد. باب دې په بیان دې کې چې یوې کپړې نه علاوه بل څه نه مومي نو پدې یو کپړه دی اختصار دی په لیکري ورله کفن ورکړې شي. د نور څه انتظار دی نه کوي شوړ غوې ما دې مزوړه وسی راځو دی لا کفن ضروره ویلې شي چې څومره څور سره موجود دي چې پاره کې پټ کی. و به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ثوبه عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما. عبد الرحمن بن عوف لرو جماعت رو لشوه فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني قفن في بردة يو سادر كغل كفن ورس ليشو ان غد في رأسه بدت رجلاه تسر بي پتو فاغ سادر كي نخطي بيختارش بي وإن غد في رجلاه بدأ رأسه او كخطي بي پكي پتك ليشو نسر بيختارش بي هو أراه او اذا قمانكم قال وقتل حمزة وهو خير مني رایو ایز گمان کو چې دایدا چې وي حمزه رضی الله عنه شهید شو زمانه غره او ثم بوستل انا من الدنيا ما بوستا بیا فراخرا واسته کوم له دنیا کې هغه چې فراخرا واسته شو کوم دنیا را کولا اوسا او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا را کړی کوم له دنیا نه هغه چې را کړی فا وقال خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا مونږ یریګو اسره زمونږ د نیکو اعمال بدلیرا له دنیا کې په تلوار ملایو. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام بیا شروع شو او جړلې جړلې تر دې چې خوراک کې پاتې شو روزې نه و ما تکړې. نو چې صرف یو کپلا یو صادري بس په ډېر اختصار او په دې کې کفن ورکی لکه مصعب بن عمر او حمزه رضی الله عنه له تی ورسره شوو. باب اذا لم يلبس كفنا الا مع الواري راسه وقدميه. باب دغه بیان د دې کې چې کله کفن نمومي صرف دومره مقدار کې او صادر وي چې پاغي باندې سر پټيږي یا صرف پی پټيږي نو غصيه به راسه سر به پټول شي. دومره وړو کې صادر دی پاغي کې سر پټي نو خپي سرګندېږي او خپي پټي نو سر سرګندېږي نو خیر د سر دی ورل پټي. او حديث به ذکر کې نبی اسلام ویلي دي صحابي له پښتو باندې واقع او سرګړي واچول. او به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله. خباب رضي الله عنه من هجرت له النبي عليه السلام سرا الله وجهه لطولا دا وجه الله دا حدیث او نص د نصوص صفات نه لري صفات د الله رب العالمین چې کوم قران او سنت او آثار د صحابه او کې ثابت دي نو وخت ذکر شوی چې دا محکمۃ المعنا دی متشابهۃ الکیف دی د معنا په اعتبار سره محکم دی او کیفیت په اعتبار سره مجهول دی او الله رب العالمین نبی موږ دا سه ثابت او دا د اهل سنت والجماعت او د صحابه کرام مذهب نه چې الله له بدا ثابت او بغیر د تحریف او د تعطیل نه بغیر د تکیف او د تمثیل او د تاویل نه مخکې مسلې وضاحت ذکر شوی قرآن او سنت کې کوم نصوص نصوص راغلي دي د صفات الهیه مبارکې بشرط په صحیح سند باندې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یا د هیڅ یو صحابینا فاغی کی تاویل نه ثابت بلکې په حقیقت باندې حمل د کما یلیق بشانه حقیقت حمل د معنا دا ده چې معنا دا غي محتمله کیفیت مجهول ده او کوم درې اشکالات چې باید ذکر کړي په نصوص صفات کې وګورو د صحابو نه تاویل راغله لکه د سوره قلم اخر کې راځي یوم یکشف عن ساق و ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دي ساق معنی په شدت سره کړی اغه جواب دا دی چې دا اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ثابت نه دی عرب یو محدث کلی مستقل کتاب لیکله دا غینم نه المنهل الرقراق عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا اثر په مختلفو اسانید ذکر کړی دی نتیجې رسیدل دي په دې کې یو سند ثابت نه دی چې ابن عباس ته د ساق معنی په شدت سره شنی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مستقل رساله دا غینم دی الرد على البكري فغيك وي واما روايه ابن عباس فساقطه الاسناد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت اذا ساق معنی فشدت ترکڑی نو دی اسناد ساقط به ثابت نه نه او دویم جواب داده بل فرض تقریر سلمنا جدلا دا خبر مونږ منلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د ساق تفسیر او تعویل په شدت سره راغی نو دا آیات د آیات صفات باندې نه ذکر لفظ ساق د سوره قلم په دې آیات کې نکره ذکر ده اضافه الله لنه د شوچ ساق الله یا ساق الرحمن کما یلیق بشانه او نه په الاسلام د تعریف داخل شوه نو ساق په لغت عربی کې په معنا د شدت راځي لکه د لغت کتابونه شو غوړي ټول وي قامت الحرب على ساق کله جنگ تخشي عربو قامت الحرب على ساق اشتدت اول طرف لتاصل وقت حديث صحيح البخاري كثير شو يكشف ربنا عن ساقه رب العالمين بدخل الساق نقما يليك بشانه كشف سردنواله وكي نفاق ذلك ند عبد الله بن عباس او ند بليو صحابين بصحيح سند دا ثابت تي نب صحيح سند نب ضعيف سند يغيد الساق الرحمن تاويل بسفر كلي فشدت ترى دارنگ دو متراز ذكر فيه رسول زاريات في آيات كرازي والسماء بنيناها بأيد اسمان وي مون جوړ کړل په قوت سره نو وي ايد معنا ابن عباس رضی الله عنهما په قوت سره کړی دا وي دا تعویل شو فاصل کې يد په دغه ځای کې په معنا د لاس سره نه بلکې آد يئيد ايدا په لغت د عربی کې په معنا د قوت سره راځي عربو آد يئيد ايدا اذا اشتد وقوي اكلت يوشي مضبوط شي قوت فكراشي لك وايدناه بروح القدس جبريل سره هغه مضبوط کړو دارنګ داوود عليه السلام بارك وي وداوود ذل ايدي هغه چې دا معنا نه دی داوود عليه السلام د لاس خاوند داوود عليه السلام قوت والا نو ادا يعيد ايضا په معنا د قوت سره راځي او بل سوره بقره آیات ته اينما تولوا فثم وجه الله هغه چې د وجه الله تاویل بعض سلف و تابعین و قبلت اللہ سره کرده اگر تاویل صحابو نا ثابت نده و تابعین نا چه ترام غی و تابعین قول خو حجت نده دعوه داده تیر صحابه اکرامو نا پسی سند نده ثابت اول اهل علم و ذکر کرده چه فأینا ما تولو فسم وجه اللہ لگا آیات دو آیات و صفات نده اصل کی وجه یو مشترک لفظ دی هغې ګڼې معناګانې دي په معنا د مخ سره هم راځي په معنا د مخورېځۍ سره هم راځي اگر درس قرآن کی مونگ داغی وہ معنی دا نکڑی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ پا درہم جلد مجموع الفتاوہ کی ذکر کری زما دا جہمیہ و سر مناظرہ وا درہم یعنی محلت ورکڑے ہو یو نس دا قرآن و سنت مالتا صدا سے پیشوی سپاغی کی صحابہ و تاویلی کڑے درہم یعنی پا جہمیہ طول راجمو شیخ الاسلام ابن تیمیہ تنی تنہا یواز ناس سے مناظرے لیا وی دا جہمیہ وغا عالم و ملاوی تما یو آیات پیدا کرے تی صحابہ اکرام دا غی تاویل کرے لے وی بیا پی حیبت راغے او آیات تی نئے شو پا مناظرہ کی چپ پاتے شو وی ما ورلوی کی دیشی تا دا آیات یادے فسم وجہ اللہ وی غرالی بچی آوا او دا آیات دے امام مجاہد وغیرہ دے تاویل پا قبلت اللہ سرکی ما ورلوی چی دا آیات دا آیات استفات مننے وجہ لفظ مشترک دے دا مشترک لفظ پا دنو مانو کی یو مانا را غسل دا تاویل نوی دا حقیقت وی د وجهې ګڼې معناګانې دي په هغې کښې که یو معنا د طرف را واغستی په دې له تاویل نه وایي. بهرحال دا حدیث نلته مسو وجه الله دا د هغه نصوصو د صفات نه دی چې الله رب العالمین له به وجهه ثابتې بغیر د تحریف تعطیل نه بغیر د تکلیف تمثیل او د تاویل نه وایي فوقع اجرنا علی الله فمنا من مات ولم یأکل من اجره شیئا وایي بعضې په مونږ کښې وفات کړې او خپل اجر یېړو خوړلی نه دی تسلو لاړو ملاو شوی نه ده. من هم مصب بن عمیر یو په دی کښې مصب بن عمیر ومو په دغه خلکو کښې ومنا من اینعت له ثمرته فهو یهدمها یا فهو یهدبها دا حدیث مخکې هم ذکر شوی وو وایي زمونږ کښې بعضې هغه دي چې میوې پخه شوه نو دی را شوفۍ دي میوې له را وخوري یې قتل یوم احد فلم نجد ما نکفنه الا برده مصب بن عمیر رضی الله عنه د احد په ورځ باندې شهید شو نمونگ دمرا سنم اندل چی کفن پورکو مگر یو سادرو اذا غطینا بها رأسو خرجت رجلاهو کسرب مورل پتول اختیب راواتی و اذا غطینا رجلیه خرج رأسو کختیب مورل پا سادر چی پتی جنو سرب اختارتو فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسو و ان نجعل علی رجلیه من الادخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو چی مونگ دی دل اثر پتکو پا سادر کی او پر اختوب آنی دیولا سرگر یو واخوا چو باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه يا فلم ينكر عليه اذا نبي الاسلام په زمانه کې یو کس ځان لا په ژوند باندې کفن تیار کړو او په هغه باندې انکار نو شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه سم ملامتیا نه و ویلې نو که په ژوند باندې څوک ځان له کفن اخلي په دې کښې ممانعت نشته چې مرګ یې را یادېږي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها يو زنانا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يو جور كرشو سادر رولو فيها حاشيتها شغيل فلس يو الخنم جور شميو تدرون ما البردة سهل بن سعد رضي الله عنه وي شاگردان لو يتاسو بردة في جنه قالوا الشملة ديور لو تعاو سادر لو يتنا قال نعم اغوي اهو سادر لو يتنا قالت نفجتها بيده دي زنان نبی علیہ السلام لویلیو دا صادر میں ولی پختلو لاسو جوڑ کردے تا صلا فجئتو لأکتو وکاها نما روڑے دا چتا صلے واغنم دا می دیر پار روڑے چتا صلے دا صادر پسر کم فأخذ النبی فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیها نبی علیہ السلام تینا دا صادر اغسطو فدا سی حالت کی چیزان محتاج گرنے دیلا فدی کی دا حدید قبلو لعدبم ذکر کئی فسوک حدیه در کی نو استغنا مکوا زان بے پروا کوا ما فتم محتاج نمی نو زان ورلا محتاج وگڑا چی داغت دلداریو شی وغا پڑی باندے خوشان کی چی گورا دا سی تحفن ورکا چی دا پکار را غا دو ورلا ضرورت و حاجتو نو فا اخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیها فخرج الینا و انها ازاره و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز مول روت و مسجد نبویلا او دا دین لنگ والی و دری سادرنا فحسنها فلان نو فلانی صحابی فلانی کس دا خیستہ گھنلے ہو دیر خلے لگے درے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے دیر مزا کولا فقال اکسونیہا نو دغا کس ویلی ہو چلا خو مال راکا ناکمی کپنی نا چتا سلنگ والے را مال راکا چیزی واغنن ما احسنہا تخلے لرا تخلے سادر میں فقال القوم نو نور خلق ورلویلی ما احسنتا گور خدے ونکن لبسہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا علیہا نبی علیہ السلام دا صادر او دا بردا واغستا او اغور الحاجت من دے ثم سألته وعلمت أنه لا يرد او بیاتنا تا دا دی سوالو کو دا دی تنوغ تعالی پتر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتو سوالو کنو رد سینا قال انی واللہ ما سألته لألبسه دی صحابی ورلوی زمان پا اللہ قسمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پارا نلی غفت شدی واغنم دی دا پارا نلی جراغی ندی لرکم وزد پسرکم وانما سألته لتکون کفنی نام دی پارا غفت شداب زمان کفن شی قال سهل فکانت کفنه سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ادا بردا او صادر بیا د کفنو ګرځیدو فریق دې دفن شو باب اتباع النساء الجنازه باب د بیان درې کې چې د زنانو جنازې لتلل زنانو باندې جنازه نشته خو کچرته جنازې له حاضر شي جنازه بیا کولې شي وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن ام الهذيل عن ام عصية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ومن منكرشني جنازو بتوان روانيغو جنانا بجنازي لني ولم يعزم علينا لكن زياتا زورنا وسخرا باندري فممانعت من الشيء فنكح حرام را باندري ونبي كريم صلى الله عليه وسلم منكريو خدا منوالی دمرا حد لنبی رسیلی جل حرمت درجی ندی و رسی باب احداد المرأت علا غیر زوجها باب دیت ویان دنی کی چی خضد خاون نیلاوف بلچا باندی ماتم کولشی کنا احداد ویلکی ریشی ماتم او سوگلا الا زینت مینت فریدی خواهش نی اختیاری پیر نخشن اگردی دا زنانه چې خاون وفات شي حالت د عدت په بلاسه نه کوي تلور میاشتې له سره دی یا تر کومه پورې چې حمل وي او د دین علاوه د درې ورځې نه اخر به احداد نه کوي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابي ثور المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت توفي ابن لام عطيه فام عطيه رضي الله عنها زوج مرشوه فلما كان اليوم الثالث هر کله چې درې مرشوه دعت بصفره فتمسحت به نو د زیړ رنگ والا خوشبوئی او غفتا نو اغی زان بانیو لگولا وقالت بهینا ان نحد اکثر من ثلاث الا لزوج خلقو لیدا خولا ویوی ورلا ویمونکڑی شوی ومونگ داچ ماتم بنکو دیر ددری ورزونا مگر پخاون باننی صرف دخاون با لحظ نور میاشتی او لحظ رضی وی اور اغنا علاوہ کنور تو کفات کلنا دی ورزونا سیواوا فی احداد نکو وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة قالت لما جاء نعج ابي سفيان من الشام هر کله چی خبر د مرګ د ابو سفيان د شام راغله دعت ام حبيبه بسفره في اليوم الثالث ام حبيبه رضي الله عنها ام المؤمنين دي زیل رنگ والا خوشبیرا غفتوا پدر مرض باندی خمسحت آر ریحا و ذراعیها نفمخ اولاسون باندی غفوری کروا وقال تویلیو ان کنت عن هذا لغنیتا یقینا ما لدی سحاجت و ضرورت تی سدین ازبی پروایا جما دی لسحاجت تی شبه بڑی زان باندی نزدا خوشبوی لگوم او فمخ اولاسون باندی دارن فورکوم لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اما د نبی صلی الله علیه و سلم نه نبی اوریدل نو داسې به منکو العمل دی غیله سنت خولو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج حلال او جائز دی او زنانه لا اذا فالله او رزق ثنی باندې ایمان ساتي دا چې دا ماته موصوبو فی احداد فی یومیت باندې تدری ورزنا ابلا مگر په خاون باندې فإنها تحد عليه 14 و10 صرف په خاون باندې بدا سوگ و ماتم کئی تر سلو رمیاش و لس رضو پوری فلیک عدد متوفا عنها زوجهام دے اکل دیدی حملنی من لس رضی او سلو رمیاش دے عدد فی او کنا حملی دے نوزو الحمل دے عدد و بی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ انها اخبرت و قالت دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 14 ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها او یا په ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها وردن نشوم کله چې دا غیرور وفات شوی او ادعت بسود همست به خوشبوی راغوختي وه نو هغه یې لګولې وه ثم قالت مالی بالطیب من حاجة یا زینب رضی الله عنها ویلي زما خوشبویي له ورسې ضرورت او حاجت نشته غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 باب زيارة القبور باب القبور في زيارة الدين نارينا ودفار زيارة القبور بالاتفاق مسنون له زنانا وفاقه اختلاف له وفرون تاسول داغي وضاحة وتسجيله فجل أهل علم دراجه قول مطابق کله د شروط او د ضوابط په پابندۍ نه بیا جایز دي او به قال حدثنا ادم قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر النبي عليه السلام په وزنانه تیر شو چې د قبر په خوا کې جړل فقال اتق الله واصبر النبي عليه السلام ویل د الله نو ورګه او صبر کوا قالت اليك عني بزنانه نبی عليه السلام په جندل نو ورلوې ایمان اپلشا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ مُصِيبَتِي قال زما فشان مصيبت نه رسیدله ولم تعرفه لي زنانه نبي اسلام نو في جندله فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فياور لرسو له فالفجور ده نبي اسلام فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فذا النبي اسلام دروازه لراغلي وا داغي فخوا في دربانشان سوكيدار موكيداريني نو مندي تقول في مخور في نو ولا داغه په دروازه باندې فقالت لما عرفت نبي الاسلام لي سما في جندل نبي فقال نبي الاسلام لي انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر خد صدمه ومصيبه في ابتداء كي يرشخ اصلا صبر وي انسان زخل بقلا رشيد يا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء ببعض بكاء اهله عليه باب ده بيان دي قول النبي الاسلام كي چه مڑی لعذاب ورکولشی سزا ورکیدشی چه باز اهل او باز خلق فاغ بانده جرا کری داغی پا باز جرا بانده مڑی لم تکلیف ملاوی گی دا مسئلہ صحابہ اکرام و فمنس کی اختلافی وا دا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما داغی مذهب داو چه یعذب المیت ببکای اهلی علی مڑی بانده چه خلق کرو جرا کری مجلہ پی سزا ملاوی گی او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په قران زیات نه استدلال کوي ولا تزر وازره وزر اخرى دول ثبوت تو په سر کول نه شي نو بل په ګناه باندې تعالی سزا نه ملاويږي د مړي په کې ګناه ده چې جاری دی په بل او سزا دې مړي نه ملاويږي او بیا امام بخاری رحمت الله عليه دې په منځ کې تطبیق کوي دوارو قولونو په منځ کې چې کله زنانه دا ویر کوي او په میت باندې ثان دی وی دا د قوم عادت وی او دا میت د دینه منواله اونکي او د خپل ژوند کې دا ویرونه کړي دا ثان دی په خلکو باندې والی نه یا هي کړي د مرګ نه پس د په دې سزا ملاويږي او کنه په دې قوم کې عادت نه دي ځکه خلک ملي نه کړي خپل عمل نه کړي نو بیا ولا تزر وازره وزر اخرى تقول فوبوت تقول چابوج دا څو پروتکول نه شي هر سړی خپل بوت پورته کوي امام بخاری اذا كان النوع من سنته سره چې آسان دیوال دا ویر کول د قوم عادت وی یاد لري مړي عادت وی ځوندین باندې دا چې غوالي لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا دې آیات د وجه چې الله حکم کړی خپل ځان او خپل بال بس د اور نه بچ کړي ځان بم بچي خپل بم ګناه نه کړي او د ګناه نه بخل اهل منه کې مشه دل پته و چې دا عادت ته او دا ګناه کیږي فقار د سری خلق منه کی او وی جما په سیر مکه و انسان دې بنو وای وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم عليه الصلاه والسلام فرمایي درو ته مصنف رحمت الله عليه دا حدیث موصولا ذکر کی كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته هر یو پتا څه کې نگران او ذمہار دی او د هر یو نو تاسو کې دې شي د خپل رعیت او د کشران مبارکی فاذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشه تداویر اوسان دی د ریمیت عادت نی دی د طریقه نی نو بیا د دې حدیث مقصد دې لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها ویلي يعذب الميت ببعض بقاء اهله عليه دې مطلب دې اخره ولا تزر وازره وزر اخرى بوج به پورته نه کی او بوج پورته کوم چې بوج دبل تا وهو كقوله او دې مطلب دې دې آیات په شان سره و ان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء بصوره خاطره آیات دې او کچرته رو بلی یو نفس درون کله شوه بل څوک رو بلی الی حملها د پار د بورته کول د بار خپل لا يحمل منه شيء فورته بنکړی شي د جنا شي وما يرخص من البكاء في غير نوح او هغه چې اجازه د پاغي کې د جړانا بغیر د ویرنا چې ویر او سان نی دا شانت جړ نو د دې اجازه ته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن ادم على ابن ادم الاول طفل من دمها وي ظلما يو نفس نشي قتلوله مگر د ابن ادم اول ادم عليه الصلاه والسلام دا غبشي اولني طفل منها من دمها دا غب نصیب او ایتای پریوی نوکه وذلك لانه اول من سن القتل قتل اولنی کسو چې دخل کول د قتل طریقه خولې وا نو خلق دغه په طریقه روان شي نو خلق له کوم ګناوي اغلب هم په برهاوي سملاوي دغه دلي ګنا ابتداء غړې وا وبه قال حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان فعن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه نبي عليه الصلاه والسلام پس دا غي نور زينب بيبي رضي الله عنها سوال جواب لي غلو ان ابن اللي قبر فاتنا اذا ما زي وفاتي في حاله وفات كده كده نراشي فارسل يقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ النبي عليه الصلاه والسلام ور پس دا کس دي غلو او سلامي کي ورلو يا نور بيبي له سلام دي دربان ني الله پیغمبر زمان سلام وي او دا سور لواشه ان لله ما اخذا یقینا د الله تعالی غسی شوای غسل له ما اعطا د الله تعالی غسی شوای خل وکل عنده باجل مسمى او هر یو سی د الله سره په یو نیته مقرر دی فل تصبر ول تحتسب الله وای صبر کوا او په دې صبر کې ثواب طلب کوا فارسلت الیه تقسم عليه لياتينها نو بیا ورته دې ډیر سوال جواب کړو اسوغان در قوم چې خامخا ورازي فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبير وغير مصاب المغيث مصاب ورجال نبي الاسلام را پاسې دي او د صحابه مرسلو رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه يتقعقع النبي كريم صلى الله عليه وسلم لما شورا پور تکړه شو او دا غسا خطا ونفسه يا ونفسه تتقعقع او ساد او خطا حرکت کولو قال حسبته انه قال راوی دې ګمان کوم چې صحابي دا څه ویلي دي چې کانها شنن تا به دې چې دې ماشوم دا تا یو مش دې ښکته وبرکیږي خو دې را خو دې مداخیت او بدن دا چې خو زیدو تا به یک مش خو دې را خو دې ساته نو وسه ما شونه ففاضت عيناه من النبي كريم صلى الله عليه وسلم استرغنا اخيوان شيء فقال سعد يا رسول الله ما هذا سعد بن عباده رضي الله عنه نبي الاسلام نبيجو يا رسول الله ده سري قال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء نبي الاسلام له رحمته شيء الله يدخل بندگان قلوبهم في اشياء او یقینا الله رحمت کوي رحمت را لېږي خپل بندگانو کې په هغه چا باندې چې غوی رحم کوونکی رحم کوي پر رحمت کوونکو باندې رحم کوونکو باندې نو بغیر د اواز را پورته کولونه بغیر د سان دوالونه جړا کول د رحمت ته وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النبي الاسلام ذلول ام كلثوم رضي الله عنها جنازه حاضر شيو قال ورسول الله جالس على القبر النبي كريم عليه الصلاه والسلام قبر بخواك ناسه قال فرأيته عينيه تدمعان ما نبي الاسلام کتلو چې دستور مبارک نه وخت بيدي قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فرمایلو آیا شته پتا چې یو سره لم يقارف الليلة چې بیګا جنانی کړی نه دیکت خپل اهل سره نه کړی علامہ هند رحمۃ اللہ علیہ چې بعض شارحین ذکر کړی چې په دې کې تعریض د عثمان رضی اللہ عنہ له چلا دغه بیبی وا او په هغه شوانیم او د خپل جاری او د وین د سره استمتاع کړو جمعي کړو وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره نو خو هکړي چې جمعي لږ دی دی تا بیبی ناجوړه ده او د حالت له داغي مرض او بیماری رسیدنه چې سار وفات کیږي او په دې شوانیم چې د وین د سره جمع کړي نو اذا نبی اسلام علی هل منکم رجل لم يقارف الليله ایشر پتا سکی اوسن چې بیگه جمانی کړي فقال ابو طلحه انا ابو طلحه رضی الله عنه شما قال فنزل نبی رسالت والسلام علی خبر لور کوشا انزل فی قبرها نو خبر لور کوشو ای خبر لور کوزه کړي وا و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفیت بنت لعثمان بمکہ وجئنا لنشهدها عثمان رضی اللہ عنہ لور لا په مکہ مکرمه کې وفات شوی و نو راغلی جنازې له حاضر شو حضرها ابن عمر و ابن عباس ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم هم راغلی و انی لجالس بینهما او ذو خامخانه ثم من دوالو کې او قال جلست الى احدهما يا دي دوالو کې او سرکینا ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي بیا دا دوی موبل راغې ما سره خوا کې کېنه سوزی من کې شوم فقال عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر علی عمرو بن عثمان وابن عمر سيب عمرو بن عثمان لویلی الا تنتهي عن البكاء زنانه جړل ورلوي آیات نن منه کې دا زنانه د جړا نه شړې اول منه کېږي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی اسلام فرمایلی ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه یقینا ميت او مړ دل سزا ورکول شي عذاب ورکول شي هغه جړل د اهل د په باندې چې خپل خلک په باندې جړا کوي ویرونه کوي نو د میت له په باندې تکلیف ملاويږي نو دایا حمل له په باندې چې کله میت خپل وصیت کړی چې په ما باندې ویرو کوي ما پسې جړاګانې پسې زو کوي تک په زمانه د جاهلیت کې داسې چې وصیتونه به کول طرفه مشهور شاعر دی هغه په خپل شعرونو کې ویلي خپل لور لای ویلي و ان مت فنعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابن معبدي خو یې کله مړ شوم نو په ما باندې دا شی ویرو کا دا شی جړاګان یو څه زلاوی مستحق يم او خپل گریوان په ما باندې اوښلوا زما په وفات او مرګ باندې خپل گریوان اوښلوا اې د معبد لوري نو دا که چا وصیت کړی وي یا دل پته چې زما په علاقه کې راویرونه کېږي رواج دی نو بیا دل په دې باندې عذاب او سزا ملاویږي چولې امر بالمعروف نه کړی نهي عن المنکر نه کړی او یا دا چې په خپل ژوندون باندې دا کار کړ خپلم پرې ګنا کې شامل شوی نو پرې ورله سزا ملاویږي او کنه په خپل دا کار نه کړی یا په علاقه کې رواج نشته د ممانعت نه لیکړې نو بیا معنا دا ده چې ان الميت لا يعذب ببقاء اهله عليه حدیث حمل په دې باندې او بیا معنا دا ده ولا تزر وازره وزر اخرى لك مخ ذکر شل د ول چا د ګناه سزا دبل کس نه ملاويږي هر سړی به خپل ګناه سزا خپل سکی فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ابن عباس تقول ويقينا عمر رضي الله عنه من ذاك خبر يقول ثم حدث يا ابن عباس في حديث بيان كده وقال صدرت مع عمر من مكة وإذا را واپس شو ابن عمر رضي الله عنه ترد مكينا حتى إذا كنا بالبيداء ترديت بيداء مقام لرا رسيدني اتور لأبيار علي وي إذا هو بركب تحت ظل سمرة مناسا في جو قافلية كتلوا تحت ظل سمرة دکیکر دونه د سور اعلان نه دکیکر اعلان دی او قافلی و الناس فقال ذهب فانظر من هؤلاء الرك ابن عباس ته وای مال امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه وی لا شوغرا یا قافلی و لسوکتی قال فنظرت فاذا صہیب و ما کتلی و صہیب رضی الله عنهم پکیناستو فاخبرته ما عمر رضی الله عنه له خبر ورکړه او فقال ادعه لي عمر رضی الله عنه ویل صہیب رضی الله عنه لرا ول ربی بلا فرجعت الى صہیب فقلت ارتحل فالحق امير المؤمنين نو اذا راغله و صہیب رضی الله عنه لم ویل جزاء امير المؤمنين لورشا اواز کوي درلا فلما اصيب عمر دا یو واقع بیان کوي شوي فلما اصيب عمر هر کله چې عمر رضی الله عنه اویل شهادت ملاو شو وفات فل دخل صہیب یبکی صہیب رضی الله عنه وردن نشو جړل یقول وا اخاه وا صاحبه اے زمارو رائے زمان مرغریا فقال له عمر عمر رضی الله عنه ورلویلی یا صہیب اتتکی علی یا صہیب تجاری فما مانی کله چې هغه چلو باندې واله شو زخمی حالت کې راغین اور لشهادت ملاو شو رست بیا ولاد زخمونو په حالت کې صہیب رضی الله عنه ور یو دا ندبه کې کوله فریاد کوله شو زما اورا و زما مرګریا عمر رضی الله عنه ور لوي صہیب ته فما باندې جاړي وخت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه ميت بل عذاب ور کول شي سزا ور کې دي شي فبعض جڑا د اهل د دو چګل پد جاړي نو پدې کې ذکر د بعض ور سره راغلي دا چې په ټول جڑاګانو باندې بعض هغه جڑا چې د هغه وصیت کړي حکم کړي چې واپس یو جڑا یې روکړي یا په بعض هغه جڑاګانو ورونو باندې چې د هغه خلاف نې کړي د هغه نه ممانعت نې کړي قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشه وي هر کله چې عمر رضی الله عنه شهید شو نو خبره ما عائشه رضی الله عنها له ذکر کړه عمر رضی الله عنه خدا سي حدیث بیانې فقالت نغوي ارحم الله عمر الذي رحمك عمر رضي الله عنه والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه بقسم النبي صلى الله عليه وسلم دا سی حدیث میں بیان کړي جل عذاب ور کوي مسلمان لا فجرلوا اهل داغ باغ باندې ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الاسلام داسي ويلي ان الله لا يزيد الكافر عذابا لبكاء اهله عليه الله سي واقعي كافر لا عذاب اكل باغوان دي اهل جاري وقالت حسبكم القران او عائشه رضي الله عنها ويلي تصل بالقران كافي كن وغري ولا تزر وازره وزر اخرى بوج بكور تنكي او بوج بور تكون كي بوج دبلشا امام قرطبي رحمه الله عليه په تفسير کې وي عائشه رضی الله عنها په دې آیات باندې استدلال وکړو او هغه چې راځي کوم شی حدیث نقل کوي چې ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه يا امام قرطبي وقال علماؤنا ولا وجه لانكارها عائشه رضی الله عنها د انکار د فارس معقوله وجه نشته فان الروات لهذا المعنى كثير دا روایت غنو راویانو نقل کړه صرف عمر رضی الله عنه نه نقل کړه چې عائشه رضی الله عنها وایي دغه خطا شوی ده الله پیغمبر دا سینې ویډیو دا سی ویلي دا روایت ابن عمر هم نقل کړه مغیره بن شعبہ قیل بنت مخرمه وی فلا وجه لتخطئتهم دغه څه وجه نشته چې دغه غلط وایي دغه خطا شوی او د آیات او د حدیث په منځ کې څه تعارض نشته فالحديث محمله على ما اذا كان النوح من وصيه الميت وسنته وې د دې حدیث محمل دا چې کله دا ویر او داستان دیوال د دې مړی طریقه وی چې د خپل ژوندون باندې کړی یا د دې وصیت یې کړه نو الګ نه سزا ملاويږي خپل وصیت نه کړی خپل طریقې نه نو بیا کور له سزا نه ملاويږي نو حدیث هم دا چې لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه نقل کړی دا غنه نور صحابه کرامو او مقصد کې فرق دی د آیات او د دې په منځ کې تعارض نشته وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن وهير قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي برده عن ابيه قال لما اصيب عمر وجعل صهيب يقول واخاه قال عمر اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء الحي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها نبي عليه السلام ويو يهودني زنان باني تيرش وشلام رشيوة أو خاندان ورقص جرل فقال النبي عليه السلام إنهم ليبكون عليها دای په دی باندې جاړي او جړاګانی ورپسې کوي و انها لتعذب فی قبرها دی له په قبر کې عذاب ملاویږي مطلب دا د خپل کفر د وجنه ورل عذاب ملاویږي چې دای جاړي نو عذاب نور هم سیوا کیږي باب ما يكره من النياحة على الميت باب دې په بیان د دې کې چې کوم یو نياحت دا مکروه ده په کراهت تحریمی سره امني باندې مايا استفهاميه ده په طریقې د استفهام سره ترجمه په باب امام بخاري منعقد کړی په نیاحت کې کوم یو مکروه ده او یا ما موصوله ده هغه چې مکروه ده ویر کول نه د سان دیوالونو په میت باندې ولا کراهت کراهت د تحریم نه وقال عمر رضی الله عنه دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نعق ما لم يكن نقع او لقلقه ويبرد غزرانا مام بهقي رحمه الله عليه اثر د عمر رضی الله عنه موصولت ذکر کړه چې خالد بن الولید رضی الله عنه کله وفات شو زنانو جړل عمر رضی الله عنه ویني چې فريد دا زنانه کجړه کیف ابو سليمان خالد بن الولید رضی الله عنه باندې وما لم يكن نقع او لقلقه چې فريد جړه کې نقع او لقلقه نی امام بخاری رحمت الله عليه وي والنقع التراب على الراس نقع دی لوي یو کس خاور راوالی او پسر باندې خاور یا چي او لقلق دی لوی الصوت چې پتی زواس کیسان نه وی ویر کوي چې دا پکې خیر د بیا دی جاړي مخکې ذکر کړ چې تش جرا چې د سترګو نو خرابېږي د رحمت ته هو به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعه عن المغيث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس كذبا على احد فما باندي دروغ دا غوري فبل شاباني دروغ وبشانني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تجب ما باندي قصدا عمدا دروغي نزان الذي تيار كدنا تزيد اورنا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول او ما وجد النبي الاسلام نوردني في فرمائلي من ينح عليه يعذب بما نهى عليه فچا چې ویر کې دی شي نو دلب عذاب ورکول شي په سبب دا چې ویر کې کول شي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره من العذاب ورکول شي په قبر کې بما نهى عليه په سبب دا چې ویر کې کول شي او وخت یو ځکه چې دا په هغه چا باندې چې کله هغه په خپل ویلي چې ما په سیدا ویرو کوي یا په خپل ژوند باندې دا کار کړی دا ور لپته چې ما په سیدا کار کیږي او د هغه مخنیوي نه ده کړی دا هغه من نه ده کړی تابعه عبد الله علی قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ح وقال ادم عن شعبه الميت يعذب ببكاء الحي عليه مړی د عذاب ور کول شي کله په ژوندې جاړي بابون دا بلا ترجمه باب ده او په منځلي د فصل د باب سابق نه وله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به زما بلار أهد فرض باندي روليشو أو مسلب كرشيوا مسلب دي لوي يوميت شكل بدرانكي فوزا وغونا مذاكير ذات نفريكي اطراف د اندامونو ته نکټ کی صداغه ټول اندامونو ټوټي کړي شي او حتا وضع بین یده رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد شج ثوبا نبی رسول الله والسلام مخې لکه هدل شوی او هغه باندې کپڑا جوړ شي او صدر کې پټو فذهبت اريد ان اشف عنه فنهاني قومي نو زه ته ووم اراده مې کړې وا چې صادر تنه لر کوم نو خلکو منا کړې ووم ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي بیا ته ووم اراده مې کړې وا چې صادر پورته کوم نو خلکو منا کوم خلکو دی وژنه منا کول چې اسنه پلار په داسې حالت کې وګوري چې هغه پوزا وګونه راکټ دي دې به حواس نشي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع نبی علیہ السلام حکم کړو دا پرده سي پورته کړې شوی وا صادر ته لر کړې شو فسمع صوت صائحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوریدل او आवाज دی او چې وهم کې زنانا چې پتی ز جړل او आवाज یې اوریدل او فقالت قال من هذه نبی علیہ السلام دا سوق جاری فقالوا بنت عمرو او اخت عمرو واذا عمر لور دا یا خور دا نو کچرتا دا عمر لور شي نو دا دی مقتول خور وا او کلاغه خور شي دا عمر نو دی پپو وا چې دا ور پس خپل خور یا پپو جاری فقال فلم تبكي نبی علیہ السلام ویلی اول جاری او لا تبکی یهو الا تبکی یهو کمی کڑو نہیں کڑو چی جاڑی دینا فما زالت الملائکت تظلوه بی اجنحتها حتی رفع وی ہمیشو ملائک یدد دا جسم اولاش پورت کڑو بخپلو وزر و باند سور جوڑ کڑو دخپلو وزر و پدبان دی تردی چی دے پورت کڑیشو پدبان دی ملائکو سور گرزولو نمر عجر اللہ ورکلن اولی ورپس جاڑی جاڑی ما بابن لیس من نامن شق الجیوب باب دغه بیان دی کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي نه زمون په طریقه باندې نه نه یا زمون امتی نه نه تغلیظ نه ویلي دي چا چې په هم کې غریوان وشلولو غریوان نسی کو و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد بن اليامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لصم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه نلزمون په طریقه نه دی هغه څوک چې مخې وته کولو په غم کې غریوان او شلولو سیره کو او د جاهلیت په شان چغې والی باب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن خوله رضی الله عنه د پاره مرثیه ویلی باب د بیان دی کی چې نبی علیہ السلام د سعد بن خوله رضی الله عنه د پاره مرثیه ویلی وا رثا په کسری درا سره ماخوذ درثیت المیت مرثیتنا اذا عددت محاسنه کله چې المیت هغه محاسن او شماري هغه ذکر کی چې په دې کې دا خپل خوبی وا دا خپل خوبی ویلی د مرثیه ویلی شي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي سعد بن ابي وقاص وي النبي عليه الصلاه والسلام لما بيمار فرسي كولا فحجه الوداع كي كما بيماري فما سخط شويوا حج كي بيمار شويوا فقلت اني قد بلغ مني الوجع وانا ذو مال ولما نبی اسلام لو چې د بیماری خو زما ډېر انتحال رسیدلی ده او زه خاوند د مال ما سره مال شته ولا يرثني الا ابنه لي او ما نه صرف یو لور میراث لري صرف لور مینا افا اتصدق بثلث مالي آیا زه خیرات کوم د خپل مال په دوه درې مبان نه دو تهایی باندې زه د خپل مال خیرات کوم قال لا نبی اسلام مینا فقلت فالشطر وما ورلو نیم مال بخیرات کوم قال لا نبي الاسلام ان نم مخيرات ثم قال الثلث والثلث كثير يا كبير يا نبي الاسلام خير ده كخا مخا خيرات قول غار مدريم مال خدريم مدير ده ادريم نم چه كم كنو خبي انك انت ذرا ورثتك اغنيا يقينا دا چه فريدي تخبل وارثان مال دار خير غردي خير ندا خبر تعالى پار غرد من انتظرهم عالة يتكففون الناس کته دای فقیران پریری چې خلکو نبی اسوالو نکای او خلکو له لاس نیولای و انک لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها او تنخرج کې تنفقه د خیر پاغي باندې وجه الله کما یلیق بشانه د نصوص صفات نه ذکر د وجه راغله الا اجرت عليها مگر پاغي بدر له اجر ملاویږي الا اجرت بها حتى تجعل في في امراتك تردی چې کته د خپل خدای په خله کې یو نوړی ومرکه باغي وم تعالى اجر ملاويغي قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي وإيمان النبي كريم صلى الله عليه وسلم لولي اخلف بعد اصحابي دد وما ناغاني يوم انا دادا جمال اجازت ده چې زما نور مرګري کړه د حج ادا کولو نه واپس کیږي او زما کوم مکرمه کې یو سور دی اشار شم فلا اجازت ته اخلف عن اصحابي کې رستو پاتې کړې شم د خپل مرګرو نه کاغی دین خیر ده که مکه کې پاتې شم ده کمزورې بیماری زبان راغلي او دغه معنا د دې دا ده آیا زه به ملګرو نه رستو پاتې کیږم ان جما مرګري به ما نه مخکې وفات کیږي او مال بدون ملاويږي دغه ورسره وفات کیږم قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجه ورفعه فصدر مرګرو نه رستو پاتې شو یو نیک عمل کې نو په دې نیک عمل بستا درجه او پورتواله راځي درجه او رفعت به شي واکېږي ثم لعلك ان تخلف بیا کې دې شي چې ستا عمر اوږد شي د مرګرو نه رستو پاتې شي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون تر دې چې فائدہ به واخلي په ثابانه سقوونه مسلمانانو رب الله تعالی په وجه فائدہ ورکی او ضرر به ورکی ستا په وجه باندې دارنګي ضرر به ورسی ستا په وجه نور ولا کافر او دشمن به الله په ثابانه وي اللهم امد لاصحاب هجرتهم يا نبي رسول الله دعا کړي وا يا الله پوره کې زمام مرګو له هجرت داوي ذي اجر ور لكامل او پوره کې کموال پکې مراوي ولا تردهم على اعقابهم الله زما دا مرګي او صحابه په خپل کوند باندې واپس کې ما لكن البائس سعد بن حولا ولكن بائس د بائس معنا دا بیچاره او حمزه په لیکن بیچاره او حمزه په خو سعد بن حولا رضی الله عنه يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې افسوس او اظهار د غم کوي دې په مکه مکرمه کې وفات شو اته یو مهاجر به اختیار د دار الهجره نه بار وفات شي نو دې سره داغه هجرت باطلیږي نه ثواب کې کمی نه راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل صحابي سعد بن حول رضی الله عنه باندې اظهار افسوس وکړ کړو چې دا غو خواهش پوره نه شو خواهش دا چې په دار الهجره مدینه منوره کې وفات شي حج لته په مکه مکرمه کې وفات شو او په مدینه منوره کې عام مرګ ورته نو بیا چې شاه هجرت کوي او دایي هغه خود ورته صحیح حدیث د ترمذی کې راغلی ابن ماجه هم ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استطاع ان يموت بالمدینه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها چې چا دا وسو طاقت چې مرګ په مدینه کې راشي مدې دی او سیګي په مدینه کې تر دې چې مرګ راشي او په مدینه کې مړ شي زما شفاعت کوما چې اعلی چې څوک په مدینه منوره کې مړ شي چې مدینې په تکلیفونو باندې صبر کوي او بیا په دې کې چې مرګ راغی په مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوله خصوصي شفاعت کوي دا غیر شفاعت ګڼ انواع او اقسام دي یو په دغه خصوصي شفاعتونو کې دام چې اهل المدینه لپاره به شفاعت وي نو لكن البائس سعد بن خولا يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه لكن بيچاره او غم زفله دا خو سعد بن خولا رضي الله عنه دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم اظهار افسوس کړه ذکر په مکه کې وفات شوه باب ما ينهى من الحلق عند المصيبه لمصيبه او تکلیف په وخت کې سر خړل سر کټاکون د دین من راغلی دا وقال الحكم ابن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه أبو موسى شديد رضي الله عنه بمار شوه بخدي براغل وبوش شوه ورأسه في حجر امرأة من أهله أو ددد أثر ليو زنانا ددد أهل غيقة كبروتو ددد ببنو مصفية داغی پا غیقا کی سر پروتو بیوشا شوه و بعد نسخو کراغلی دی فبکت نو اغی جڑلی و جڑائی فورو کرده و فتیز جڑل فلم یستطیعن یرد علیها شیئن مزد آوست نو لرلی چیدی لدی جواب ورکی دی پا حالت دی خدایی که دی لگی لگی داغی خبری اوری خود جواب ورکولو وست نو لرلی فلم ما افاق هر کده چیدی پوششو قال نو دوی انا بری ام من بری امنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذ بریم دا شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بری دی او د براءت اعلان کړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بری من الصالقه والحالقه والشاقه یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د براءت اعلان کړه من الصالقه دا غزنانه چې پچو چغو باندې جاری پچو چړیونکي والحالقه او سرخ رین کې غم مصیبت براشي او سرخ اخرى ځان نبی ختم شو پای وشاق او غریوان سری کون کی غریوان وشلی باب ليس منا من ضرب الخدود باب دې په بیان دی کې چې نه زمونږ نه اوسو چې مخه وټګول په غمو مصیبت کې زمونږ په طریقه نه زمونږ امتی نه کامل امتی فبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواية مخي ذكر شو نمصيبت كذان داسي بحواسكول ني پكار اچغي وي سرخر غريوان تريكي مختكي او د دې دا مطلب نه چې ګني په مصیبت کې بده خوشحالي او د خندا اظهار کړي اګه اهل علم ذکر کړی دي یو سړی شهید شو او د شهادت خبر رو رسول په دغه وخت کې خوشحالي کول لکه باز خلک مټیایان او خواږه تقسیم یو بل مبارکۍ ورکړي نو دا مناسب نه دي او دا یو قسم غلو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لته کلام اخته تاسو له حدیث تیر شو زید بن حارثه جعفر بن ابي طالب عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وفات و شهادت خبر رو رسيده النبي كريم صلى الله عليه وسلم اجعل اخي تاسو له حديث ذکر شو النبي كريم صلى الله عليه وسلم تكلم صحابه الكرام شهيدان كل صحابه و استشرون شهيدان لي وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغرفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترغ مبارکنا اخ قدار والی باب ما ينها من الویل ودعو الجاہلیت عند المصیبہ مصیبت پا وقت دا جاہلیت پشان ناری او چغی والن دی پکار واویلان دا پکار و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش عن عبداللہ بن مرة عن مسروق عن عبداللہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن باب دفع بيان داغ تسكيش المصيبة فوقت كيكيني او دغم اثرات فاغبان دخكاري مطلب داري بچا غم راشد دغم اثرات دي بخكاري نبي كريم صلى الله عليه وسلم جي صحابة شهيدان فن نداغي فمخ مبارك كي دغم او دخفغان اثرات خكاري نل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن نبي صلى الله عليه وسلم جكل خبر رو رسيده لشهادة زيد ابن حارثة لجعفر ابن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم نبي صلى الله عليه وسلم ناسه او د خفغان او د غم اثرات د غیب وجهه مبارکه کی ښکاری دل و انا انظر من سائر الباب شق الباب عائشه رضی الله عنها و ما ده تنبید 14 نه قتل فاتاه رجل يوصل النبي عليه السلام لراغ فقال هو لوي ان نساء جعفر جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه اغزنانا نونا بیانی بچی ای جاری و ذکر بکاهن دا غی جړای ذکر کا فامره ان ينهاهن النبي عليه السلام ور لوي لا ارشد منك فذهب ثم اتاه الثاني ذاك استلو بدوم دل راغله فلم يطعنه ندي دا خبر انه من لي جرا نه من شوينه فقال انه النبي الاسلام لا بيا ولي منك فاتاه الثالث ندي بدوم دل راغله قال والله غلبنا يا رسول الله واذا زنانا فمن باند غالب شهد الله رسول نغلي كيزي تبكم خشبكينا فزعمت انه قال عائشه رضی اللہ عنہ خیال کړه دا ویلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دریم ځل څلورم ځل باندې دلوي فحت فی افواههن التراب ورشه پر خلوق ورلخاور واچوا فقلت ارغب الله انفك عائشه رضی اللہ عنہ ما په زړه کې وی دې کس بارک چې نبی صلی الله علیه وسلم بار بار راتلو چې زنانه غلی کیږي نه فقلت ارغب الله انفك لم تفعل ما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم تترك رسول الله صلی الله علیه وسلم من العنا وما يلا لفوز خاورك الذي لا زنان غلي وخاموش كي ونبي النبي عليه السلام رام لفريق بار بار درازي وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه انه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء نبي عليه الصلاه والسلام يوم يشكروت نازل ويلوا بدوائي كل كافر له فلش لا غير قاريان او يا شهيدان شميو فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط اشد منه فما نو قتل رسول الله عليه الصلاه والسلام غم جنشوي او سخت غم جنتي اثر كلام منو قتل الذين سخ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبه بعد سویان دا چا کی چې د غم په وخت کې اغه خپل د مصیبت په وخت کې خپل غم جنتیا او خفګان نه ښکارا کړي هر څه په زړه باندې تیر کړی دي او شاله خپل خفګان ښکارا کړي نه نه وقاله محمد بن عقاب محمد بن قاب القرزی وی الجزع القول السيء والظن السيء جزع څه شي دی لشي بد یو ناکار خبري دارنګ بدګمانی لا وقاله يعقوب النبي يعقوب جل الله نبي عليه الصلاة والسلام فرمائنی انما اشکو بثی وحزنی الاللہ بیشک ذخکارکوم درد و غم خفل اللالا و بهی قال حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا صفیان بن عینا قال اخبرنا اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحا انہو سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول اشتفا ابن نبی طلحا ابو طلحا رضی اللہ عنہ یوم آشو موضوع بیمار شو قال فمات ابو طلحا خارجن نو اذا ما شوم بیا په دې بیماری کې وفات شوه او مرشو ابو طلحه رضی الله عنه د کور نبارو فلما رات امراته انه قد مات هر کله چې بیبي وکتل ام سلیم رضی الله عنها جلیل القدر صحابیه ده انس رضی الله عنه مور هر کله چې وکتل اذا ما شوم خو وفات شو تهيئت شيئا درې معناګان اهل علم درې کړی وس خوراک کا کی تیار کړو خاون له تیارې کړو د خوراک غم فراغله بچي وفات شو او حوصله نه وایلې غم سرګندۍ نه هر څه پزلو باندې تیرې خوراک تیار کو یا هيا اچيان ځان تیار کو خاون د پاره زیب زینت اختیار کو ځان خیسته کو یا هيا اچيان ماشوم له کفن مفن ورکو هغه سنبال کو ونحته فی جانب البیت او ذکور په یو ګټ کې ماشوم کې خود اڑخ لیکو فلما جاء ابو طلحه قال كيف الغلام خاوند دې چراغله ابو طلحه رضی الله عنه مته پوښتنه کړو چې ماشوم څنګه دی قالت قد هدأ نفسه دی ورلوې لک په آرام شوه دی په سکون شوه دی غلې شوه دی وارجو ان يكون قد استراح او زه امید کوم چې هغه په آرام شوه دی بیماری نه خله وظن ابو طلحه انها صادقه ابو طلحه رضی اللہ عنہ یہ کداری شاو یغی تولی استعمال کرو مرک تر بس انسان خاموش شی پارام شی قال فبات نرابی وی فباتا ندیش پتی رکڑی وا دا کنایا دا جمانا شپیتی رکڑی وا خاون ور سرنی زیکت کرو جمائی کرو وا فلما اصبح اقتصل ہر کلچی سار کرو نو غسل کرو فلما رادان یخرج اعلمته انہو قد مات کله چې دا غیر اراده و چې د کور نه دروځي نو د خبر ورکړو چې ماشوم خو بیګا وفات شوه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها د نبی اسلام سره د سار مشکلو به ورله خبر ورکړو چې بیګا خدا ته شي ماشوم وفات او ام سلیم رضی الله عنها دا ذکري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك لهما في ليلتهما نبی اسلام صحابه ول ویلو شاید چې الله رب العالمین خیر او برکت بواشی دی دواړو له پښپ د دی شپه دی دواړو کې کوم خورواله ونې دې کته جکړ په دې کې بور الله خیر او برکت واچي او باز روایت تر هغه نبی اسلام ورته دعا وکړه اللهم بارک لهما الله دې کې خیر او برکت واچي قال سفیان سفیان ابن عینه وی فقال رجل من الانصار یو سړی د انصار رچینو می ایبای ابن رفاعه او اغمال ویلی فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن وإما ددنه بشي فتنيو لبديك فينزا ألكانو بأهو ألكانو جوزنا كيوي طول بقرآن كريم قاريانو قرآن كريم الوسود نبي الإسلام دعا في ذاكي دلوا أو دا خير أو بركت تري بي بي دا صبر أو دا تحمل فزريبان دي الله رب العالمين فعوض وصلك وركرهو باب الصبر عند الصدمة الأولى باب دا كبيان دديكي یا صبر د صدمه او د مصیبت په ابتلا کې معتبر دی او خاصن بیا صبر وی او چې اول دربانې غم راغې مصیبت راغې چې صبر وی وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. عمر رضي الله عنه شخدوان دي او شخ سرباره دي زمدار شکلا یو پندو تړي په خوا به په خرو باندې او په سارو باندې پندو نه راړل یو بار به یو طرف لشو بلبل طرف لدی من کې وځي خالی نو پاغي به مزکی خپل نو دې دواړو بارونو لا عدلان وي او په دې من کې چې به سکی خپل دی له علاوه وي شخ دوان دې یو شخ سرباره دي الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون کله چې دایله مصیبت ورسینه لای انا لله وانا الیه راجعون وای اولئک علیهم صلوات من ربهم فذی خلق باند شاباتی به دی طرفه رد دویرا ورحمتنا ورحمت می اولئک هم المهتدون و داخلت په هدایت دی نو صلوات او رحمت دا دو اندیشول او داخلت په هدایت دی لا علاوه شوم وقوله تعالی واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی الخاشعين الله نه مدد غواړی په صبر او مصره یقینا ناموز یا استعانت په صبر او صلات سره مخه ګران دي مگر نه ګران په خلکو چې ریدون کې اذا الله نه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بك لمحزونون نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فی لویل ابراهیم رضی الله عنه چې کله وفات کیدو یقینا مصطفی جدای باندې غمجن یو وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن نبی اسلام نے نقل کی پرستباب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی تدمع العين ويحزن القلب ترغن اوخ کی دی او زړه غم جنیږي وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورده نشود ابو سيف القين جغلهارو وكان ضئرا لابراهيم او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچی د ابراهیم زئر او زئر ویل کیدی شي علاوه کما مرجع مور وا پي ورکون کینو داغي خاوندو د ابراهیم دا مرجعي خاوندو فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم فقبله وشمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابراهیم پلاسو فراغست او خپل کړه او بون کړه او ثم دخلنا علیه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه بیا مو ورد النشيو پرمانه او د نبی اسلام بشه ابراهيم يجود بنفسه بنفسه يا بنفسه او سخا کول په خپل ځان او په خپل ثابان دي مطلب دا ثای ورکولا فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان د نبی اسلام والسلام مسترغنو خداري والي او شروش مسترغي چې په اخ کې تی بيدي فقال له عبد الرحمن بن عوف انت يا رسول الله فقال يا ابن عوف انها رحمه اخي روايه ذكر ثم اتبعها باخرى ثم اتبعها باخرى مطلب دار اتبع الدمعه الاولى بدمعه اخرى اولني اخي تصدوي واخكم ورفسي كدي وارا روان شويوا يا ثم اتبع الكلمه الاولى المجمله بیا د دې مجمل کلمې پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تفصیلی خبر اور پسې کړي وا چې ان العين تدمع والقلب يحزن سترګونه اوخې دی او زغم جنېږي ولا نقول الا ما يرضي ربنا او موږ نو وایو مگر خبر چې موږ رب خوشاله وي وینا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون او یقینا مصطفی بلتنو د دایبا نه ابراهيم خامخا غم جنيو رواه موسی عن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب البكاء عند المريض بيمار فخواك جدل وبه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له بیمار شو سعد بن عباده رضی الله عنه شکوا له معنا دا د بیماری پر راغلی و فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود نبی اسلام بیمار پر سید د دې صحابه سره راغلی و فلما دخل عليه فوجده في غاشيه اهله هرګه چې نبی رسول الله ورده نشو فوجده في غاشيه اهله دو معنا غاني یو معنا دا د خپل خپلوانو په منځ کې پروتو او دو معنا دا دا د په دردونو کې پټو درمندو فقال قد قضي قالوا لا يا رسول الله نبی رسول الله والسلام یو لري وفات شو نوای ورلو چې نو وفات نه دی وشي پراغلی فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فجڑا شو جڑلیو فلما را القوم بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکو هر کله چې قوم کتلو چې نبی علیہ السلام جاری نویم فجڑا شویو فقال الا تسمعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو آیتا سو اورینا غنکی لی ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه نبی علیہ السلام وی اللہ عذاب نور کئی دسترگو پا اخ کو بانے او ندزلو پا غمجنی دو باندے لیکن عذاب ور کئی پری باندے وجب لے اشارہ کرے وا چی آواز راپور تکی چغی ویسان دے وی ویر کئی نفری سزا ملاوی گی او یرحم او یا اللہ رحم کئی اللہ رحمو کی نکچا گناہو کا پتی دے انجرل نو عذاب و سزا نور کئی و ان المیت یعذبو لکائی اہلی علیہی وکان عمر یدرب فیه بالعصا ويرمي بالحجاره ويحيي بالتراب فمر رضي الله عنه فشاب ويركول وسان دي وادي نو پډنډي او امثا باندې به خلق تکول دینه به منی کول فلاس باندې به نهي عن المنكر کول ويرمي بالحجاره کله به پخانو باندې وګټو باندې خلق مشتل چې چاب ويركول ويحيي بالتراب خاور به په ورنستي تک مخکي حديث کې ذکر شو چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم هغه کس لو چې لاشه فحشوا في افواههن التراب دي زنانه ول پر يخلوق خاور ور واچو شي چپشي عمر رضي الله عنه يحتي بالتراب کله به خاور ور ويشتي لري ور کوون کو باندې باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك باب دې بیان د دې کې چې کوم ویر کول او سان دوالونه من راغلي دا او د دې باره کې کوم زجر او وعيد راغلي دي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثه وجعفر وجعفر وعبد الله بن رواحه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب ماذا تنبيه غشاوت نكسل فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه فأمر الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحشوا في أفواههن من التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوم عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه ان لا ننوح نبي الاسلام فبيعت كزمون زنانو ندا خبر مغستوا كمون بيرون انكو سان دي بنو اما وفت من نائمه غير خمسه نشوه ويفروار نو كره زمون علاوه د پندو زنانو نا ام سليم وام العلاء وابنه ابي صبرا امراه امرأة معاذ وامرأتان او امرأة ابي سبرا وامرأة معاذ وامرأة اخرى دي پنزو زنانو فلي بيعت باندي فروالي كدو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين